numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 30 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki, Justyna Łączka, Artur Ewertowski. A na początek o tym, co może zmienić się w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. O zarzutach dla działaczy Greenpeace'u, którzy protestowali na kominie elektrowni Bełchatów. Powiemy też o ukraińskich żołnierzach, którzy wracają do zdrowia w jednym z ośrodków na Pomorzu. W niedzielę i święta sklepy nie będą mogły pracować, udając placówki pocztowe. Natomiast za ladą będzie mógł stanąć nie tylko właściciel, ale także jego rodzina. Takie zmiany w przepisach przyjęła Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Alfred Bujara z Solidarności zgłosił natomiast propozycję, żeby pracujący w handlu mieli wolne już od soboty, od godziny 22. Myśmy w pierwotnych zapisach proponowali, żeby doba pracownicza rozpoczynała się o 22 i kończyła w poniedziałek o 5. Proponuję, aby dzisiaj zrezygnować z tego ograniczenia czasu pracy poniedziałek od godziny 00 do 5 rano, a wprowadzić zapis mówiący o tym, że ta doba niedzielna rozpoczyna się o 22 w sobotę. Czy taki zapis uda się wprowadzić? Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Ciekawa propozycja. Trzeba się nad nią zastanowić. Według opozycji nowelizacja ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta jest wprowadzana zbyt szybko, bez szerszych konsultacji. Grzywna albo rok więzienia. Takie kary grożą działaczom Greenpeace'u, którzy wspięli się na komin elektrowni Bełchatów, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim podejmujących decyzje polityków na zmianę klimatu. A gdy w środę w nocy zeszli na dół, zatrzymała ich policja. Wczoraj usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, czyli nieuprawnionego wtargnięcia na teren prywatny. Wśród sześciorga oskarżanych jest troje obcokrajowców, m.in. z Indonezji. Wciąż nie wiadomo, jak dostali się na teren mocno ochronionej elektrowni Bełchatów. Tematem zajmuje się Monika Gosławska. Elektrownia Bełchatów to jeden ze strategicznych obiektów w kraju. Jak aktywiści dostali się na jej teren, to bada policja, mówi jej rzeczniczka Ewelina Maciejewska. Dochodzenie nie zostało zakończone jeszcze. Cały czas ten materiał dowodowy jest zbierany. Paweł Szypulski z Greenpeace, który z dołu obserwował akcję, twierdzi, że była ona bardzo dobrze przygotowana. Aktywiści byli gotowi do podjęcia działania w ochronie klimatu. Wiedzieli, że żeby ten ich apel wybrzmiał bardzo mocno, ten akt musi być naprawdę mocny i muszą pozostać tutaj dłużej, żeby na pewno do polityków, do mediów, do nas wszystkich dotarł ten sygnał. Według nieoficjalnych informacji prawdopodobnie przekroczyli elektrownianą bramę samochodem, podszywając się pod jedną z lokalnych firm. Czy tak było, wkrótce wykaże policyjne dochodzenie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ekolodzy domagają się m.in. całkowitego wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z elektrowni należących do spółki PGE najpóźniej do 2030 roku. Przypomnijmy, w niedzielę w Katowicach zaczyna się Światowy Szczyt Klimatyczny. Zatrzymani i aresztowani przez Rosjan ukraińscy marynarze zostali przewiezieni z okupowanego Krymu do Moskwy. Taką informację podał adwokat jednego z uwięzionych. W niedzielę rosyjskie siły ostrzelały okręty ukraińskie w cieśninie Korczeńskiej łączącej Morze Azowskie z Czarnym. Rosjanie zatrzymali 3 jednostki i 24 marynarzy. Ukraina uznaje to za akt agresji i domaga się uwolnienia swoich żołnierzy. O szczegółach Paweł Łuszko. O przewiezieniu ukraińskich marynarzy do Moskwy napisał na swojej stronie w internecie adwokat Dżemil Temyszew. Jak dodał, nie wie, czy przewieziono wszystkich, czy tylko część z 24 nielegalnie przetrzymywanych przez Rosjan ukraińskich marynarzy. Zaznaczył jednak, że w Moskwie marynarze przebywają w więzieniu lefortowskim. Rosyjskie sądy na okupowanym Krymie zdecydowały o aresztowaniu ukraińskich marynarzy. Władze w Kijowie uważają zatrzymane przez Rosjan załogi ukraińskich okrętów za jeńców wojennych i domagają się ich uwolnienia. Ukraina w związku z incydentem ogłosiła stan wojenny na części swego terytorium. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas odrzucił prośbę prezydenta Petra Poroszenki o wysłanie okrętów niemieckiej marynarki wojennej na Morze Czarne. Maas powiedział, że rozumie obawy Ukraińców i że działania sił rosyjskich były nieproporcjonalne, nie miały żadnej podstawy prawnej, ale to, czego nie chcemy, podkreślił niemiecki polityk, to militaryzacja tego konfliktu. Chcemy procesu politycznego, dodał. 25 ukraińskich weteranów wojennych wraca do zdrowia w ośrodku Dobry Brat w gminie Osiek na Pomorzu. To żołnierze ranni podczas walk na wschodzie kraju. Dyrektor ośrodka Jakub Markowski mówi, że patrząc na tych młodych mężczyzn, nie ma wątpliwości, że tuż za polską granicą toczy się wojna. Mamy ludzi, którzy zostali ranni pociskami typu grad, wjechali na minę, z których po prostu kula dosięgnęła na polu bitwy. Artyleria ostrzelała. Są osoby często na protezach, przyjeżdżają o kulach. Jeżeli trzeba komuś pomóc, to trzeba to zrobić i nie oglądać się na to, że niech zrobi to ktoś inny. Ktoś musi ten pierwszy krok wykonać. Ośrodek nie zarabia na weteranach, a w ciągu ostatnich 4 lat pomógł już 250 osobom ze wschodu. Koszt 3-tygodniowego leczenia to około $800. I teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości w Trójce, 8:30. A Krzysztof Łaniewski już gotów z wiadomościami sportowymi. Brawa dla naszych koszykarzy, brawa za wyjazdową wygraną 105-78 z Holendrami, która zbliża Polaków do awansu na Mistrzostwa Świata. Aaron Cel studzi jednak emocje. Graliśmy bardzo dobrze, z dobrą można powiedzieć drużyną z Holandii, która niejednemu przeciwnikowi utrudniła życie. Bardzo dobrze graliśmy w ataku, solidnie graliśmy w obronie, ale wiemy, że jeszcze musimy co najmniej 2 wygrać z 3 ostatnich. Trzeba dalej się skupić i być gotowi wygrać co najmniej tak dobrze w niedzielę z Włochami. Z Włochami rzeczywiście będzie trudniej niż z Holendrami, ale wygrana w Gdańsku nie jest misją niemożliwą. Niemożliwe, jak się okazało, było zwycięstwo siatkarzy Asseco Resowi w klubowych Mistrzostwach Świata z Trentino Volley. Ekipa z Rzeszowa przegrała przed własną publicznością 0-3, ale mimo to zagra w sobotnim półfinale z Kucinę Lubę Civitanowa. Staraliśmy się grać jak najlepiej i ugrać w tym meczu jak najwięcej. Na pewno walczyliśmy o to, żeby wygrać. Cel był na pewno zawalczyć o jak najwięcej. Trzymaliśmy się. Ważne było, żeby nie odskoczyli gdzieś z tym wynikiem, bo wtedy na pewno były nasze szanse dużo większe. No ale rozstrzygnęli końcówki na swoją korzyść. Byli lepsi. Stwierdził Jakub Jarosz. Wczoraj grała też PGS Kra Bełchatów i znów przegrała 1-3 z Zenitem Kazań. Szansę na grę w półfinale straciła wcześniej. Stocznia Szczecin straciła wczoraj Bartosza Kurka i 3 innych siatkarzy. Rozwiązali kontrakty z klubem, w którym, mówiąc kolokwialnie, nie ma miedzi. Nic zatem dziwnego, że Stocznia 0-3 przegrała w plus lidze z Treflem Gdańsk. Teraz piłka. Wczoraj kopali w Lidze Europy. Tomasz Kędziora w koszulce Dynama Kijów z Astaną. Dynamo wygrało 1-0. Po 1 Ludogorec zremisował z Leverkusen. W drużynie z Razgradu grali Jacek Góralski i Jakub Świerczok. Po boisku biegał też Jakub Rzeźniczak, ale tej nocy mogły mu się śnić koszmary. Karabach przegrał ze Sportingiem aż 1-6. No i jeszcze Copa Libertadores. Wiemy już, że rewanżowe finałowe spotkanie Boca Juniors i River Plate odbędzie się na Santiago Bernabeu w Madrycie 9 grudnia. W Buenos Aires to było wykluczone po kibolskich wynaturzeniach fanów River, które uniemożliwiły rozegranie meczu w minioną sobotę. Przypomnę, że chętnych do zakupu biletów na to spotkanie było ponad 1 000 000. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z kim Resowia zagra? Z Kucinę Lubę Civitanowa. Pan to z pamięci, czy z kartki? Oczywiście. Z głowy, naprawdę? A jeszcze raz? Kucinę Lubę Civitanowa. No nieźle. Krzysztof Łaniewski wszystko umie. Proszę Państwa, za oknem mamy błękitne niebo. Bo były już pretensje, że ja mówię, że będzie ładnie, a nie było tu i ówdzie. Może nie wszędzie, ale ma być pogodnie. Z kim oni grają? Kucinę Lubę Civitanowa. Nie mogę go przyłapać. No dobrze. Zachmurzy się na ziemi lubuskiej i na Pomorzu. Będzie padać śnieg, deszcz ze śniegiem, a na krańcach zachodnich przechodzący w deszcz. Przejściowe również możliwe są marznące opady, z których się zrobi gołoleć. Temperatura Przemyśl minus 6, to w ciągu dnia, bo rano tu i ówdzie było poniżej 10, a nawet gdzieś otrzymałem list, że około 20, gdzieś na południu. W Suwałk i Rzeszów minus 5, Białystok i Lublin minus 4, Olsztyn, Kielce minus 3, w Warszawie i Łodzi 2 poniżej, Trójmiasto, Toruń minus 1, 0 w Częstochowie i Krakowie, z kolei w Koszalinie i Pile plus 1, w Szczecinie i Poznaniu 2, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dziś leci pan do Kijowa, to wizyta, która była planowana wcześniej. Tak. Co było w planach, a co będzie w planach zmienionych, bo przypuszczam, że się zmieniły ze względu na sytuację. No rzeczywiście nabiera ona innego charakteru. Jest kryzys na Ukrainie, agresja Rosji na Morzu Azowskim, także to nadaje pewien nowy kontekst, nowego kontekstu tej wizycie. Rozmawiałem 2 dni temu z panią Federiką Mogherini, prosiła mnie też o przekazanie w imieniu Unii Europejskiej Solidarności z państwem ukraińskim w tej trudnej sytuacji. Na pewno ten wątek będzie dominował w tym wymiarze właśnie międzynarodowym. Ukraina oczekuje czegoś więcej niż solidarność w słowach, chce sankcji. Mówił o tym ostatnio pan ambasador Deszczyca w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, wcześniej Petro Poroszenko. My tutaj wyrażamy zrozumienie z tym stanowiskiem. Uważamy, że Ukraina ma tutaj powody do tego, by domagać się jeszcze bardziej stanowczej stanowiska Unii Europejskiej i Zachodu. No, my w ramach naszych działań dyplomatycznych na forach międzynarodowych, czy to w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, wszędzie podnosimy problem zdecydowanej reakcji wobec agresji rosyjskiej. Czyli podzielamy tutaj stanowisko Ukrainy i będziemy tego stanowiska bronić w tych forach. Ale Federica Mogherini nie rozmawiała z panem o sankcjach, czy też rozmawiała, ale uważa, że to nie jest rozwiązanie, które należy zastosować. Doceniam stanowisko Federiki Mogherini, czy też Unii Europejskiej. To było pytanie, konsensus. Tak? To było pytanie, czy mówiła o sankcjach i czy rozważa. Czy Unia Europejska rozważa sankcje? Te kwestie podnosiliśmy podczas dyskusji nad wspólnym stanowiskiem. Są państwa, które są temu przeciwne. Polska uważa, że te sankcje powinny być wprowadzone. Dlatego w ostatecznym komunikacie Unii Europejskiej nie ma mowy o sankcjach. Prezydent Donald Trump po ocenie incydentu na Morzu Azowskim odwołał spotkanie z Władimirem Putinem. Miało się ono odbyć przy okazji szczytu G20. Czy to jest dobra decyzja? Uważam, że dobra. Trzeba wyraźny sygnał wysłać stronie rosyjskiej, że nie ma akceptacji dla łamania już po raz któryś prawa międzynarodowego, w tym wypadku na Morzu Azowskim. W czasie pana wizyty będzie spotkanie z pana odpowiednikiem Pawlo Klimkinem. Czy jest planowane też spotkanie z prezydentem Petro Poroszenką? Ja myślę, że to jest pewien tutaj taki, to praktyka dyplomatyczna, że o dokładnych spotkaniach informuje strona zapraszająca. Będą spotkania z najwyższymi władzami. Myślę, że to pytanie trzeba skierować do strony ukraińskiej. A jeśli chodzi o te oczekiwania, no to dosyć duże oczekiwania strony ukraińskiej, bo tam jest też oczekiwanie, że zostanie wstrzymana budowa Nord Stream 2, to co Zachód może, co Zachód może jeszcze obiecać, dać Ukrainie? No my podzielamy stanowisko ukraińskie, że Nord Stream 2 nie służy zapewnieniu dywersyfikacji dostaw źródeł energii, że to jest kolejny instrument nacisku na Rosję. Myślę, że ta agresja na Morzu Azowskim pokazuje, że broniąc swojej infrastruktury przemysłowej, Rosja jest gotowa do użycia siły. I teraz możemy zadać pytanie, czy gdyby tą filozofię Rosja zastosowała do obrony infrastruktury Nord Stream 2, to czy też by zgodnie z tą logiką mogła bronić za pomocą sił zbrojnych, czy też rościć sobie prawa do tego? Myślę, że to jest taki ważny sygnał, ta agresja przeciwko Ukrainie ostatnia dla społeczności międzynarodowej, że tutaj Rosja jest bardzo niebezpiecznym partnerem i rzeczywiście zgodnie z jej logiką, z logiką działania Rosji, to jest pewne zagrożenie także w kontekście Morza Bałtyckiego. Także podzielamy obawy ukraińskie. Uważamy, że Nord Stream 2 wymaga przemyślenia. Tak, ale minister spraw zagranicznych Heiko Maas właściwie wczoraj pozbawił złudzeń tych wszystkich, którzy uważają, że należy i da się powstrzymać tę budowę, ponieważ powiedział tak: wycofanie się niemieckich przedsiębiorstw z tego projektu nie oznaczałoby, że ten gazociąg nie zostanie zbudowany. Rosja zbudowałaby go sama. Czy ma rację? No nie sądzę. Rosja tutaj oczekuje pewnego partnerstwa. Nie wiem, czy to było w ogóle prawnie możliwe. Przecież ten gazociąg dochodzi do terytorium Niemiec, więc ja nie podzielam tych obaw. Natomiast oczywiście Niemcy cały czas chcą realizować ten gazociąg i na pewno ta agresja rosyjska i stoi jakby wbrew ich interesom, bo unaocznia także jakąś taką dwuznaczność ich polityki wobec Rosji. To pokazuje, że pieniądze z handlu gazem Rosja przekształca nie w poprawę losu obywateli rosyjskich, a w rozbudowę sił zbrojnych. I te siły zbrojne właśnie działają przeciwko prawu międzynarodowemu, społeczności międzynarodowej, czy w tym wypadku Ukrainy. Także absolutnie nie zgadzam się z ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem w tym zakresie. Polska będzie przekonywać także niemieckie władze oraz innych przeciwników w Unii Europejskiej do tego pomysłu, jak rozumiem. Jakich ma sojuszników? No myślę, że państwa tego regionu bardziej czują zagrożenie ze strony Rosji. Państwa bałtyckie, Grupa Wyszehradzka, Rumunia, Bułgaria to są tradycyjnie państwa, które kładą akcent na stosunki transatlantyckie. Tylko Stany Zjednoczone mogą zapewnić nam bezpieczeństwo. Widać też, że ta formuła współpracy normandzkiej tutaj nie przynosi sukcesu. Rosja nic sobie z tego nie robi, łamie prawo międzynarodowe po raz któryś. Innymi słowy, chcę też się od naszych partnerów ukraińskich dowiedzieć, jakie działania by należało podjąć i oczywiście promować interesy ukraińskie. Cały czas to robimy, czy to na forum Rady Bezpieczeństwa, przypomnę dyskusję pod moim przewodnictwem na temat sytuacji na Ukrainie w maju tego roku, czy na forum Unii Europejskiej w tym tygodniu, czy też na forum NATO. W przyszłym tygodniu będziemy mieli spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, a także ministrów spraw zagranicznych formuły OBWE. Na pewno sprawa Ukrainy będzie stała na porządku obrad jako główna w obu tych wypadkach. Mając informacje ze strony Ukrainy, będę mógł prezentować na forum tych organizacji. Zawsze będziemy bronić interesów ukraińskich w tym zakresie, bo one są zbieżne z interesami polskimi, a także wymaga tego pewna taka uczciwość. Jednak to jest ofiara, która wymaga od nas pewnej empatii i wsparcia. Jeśli chodzi o Ukrainę, to ostatnio było głośno o różnicach pomiędzy Polską a Ukrainą na tle polityki historycznej, na tle stosunku do pewnych postaci, do pewnych zdarzeń. Czy to w tym momencie schodzi na plan dalszy? To jest to przedmiotem mojej wizyty. Chcę powiedzieć, że będę wręczał też nagrodę Ołechowi Sencowowi, więźniowi politycznemu Ukrainy, która została przeze mnie przyznana kilka tygodni temu. Będzie ważna uroczystość, podkreślenie też znaczenia tej walki o prawa człowieka, obywateli ukraińskich, którzy przecież są w więzieniach. Teraz słyszymy, że marynarze zostali aresztowani, czyli ta liczba więźniów politycznych rośnie. No i oczywiście będziemy też rozmawiać w formule forum polsko-ukraińskiego na te tematy trudne, także historyczne. Trzeba na ten temat rozmawiać i wysłuchać strony ukraińskiej, zaprezentować nasze stanowisko. Nie wszystko tutaj toczy się dobrze. My ciągle domagamy się zgody na prowadzenie ekshumacji Polaków zamordowanych, zwłaszcza podczas zbrodni wołyńskiej, podczas tej tragedii na Wołyniu i innych na terenie Ukrainy. Ukraińcy mają swoje postulaty, ale uważam, że trzeba prowadzić rozmowę, szukać porozumienia i nie pozwolić, by te stosunki dwustronne, nawet trudne, zdominowały nasze trudne? Stosunki. Czy one są trudne tylko w tej warstwie, powiedziałbym, historycznej? One są trudne w tej warstwie historycznej, bo to jest kwestia istotna dla tożsamości narodowej Ukrainy, a także Polski. My przecież poznajemy, my chcemy uznania zbrodni popełnionej na Polakach podczas II wojny światowej, na Wołyniu, prawda? One są i one, ta historia to jest część też teraźniejszości. Od nich zależy stosunek między narodami, ale ta kwestia wymaga czasu, oswojenia się z tą prawdą, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. Przecież to było państwo, które nie miało dostępu do własnej historii w czasie komunistycznym i ona jest też powoli odkrywana. Wymaga to od nas pewnej empatii, zrozumienia, ale też no, pewnej zdecydowanego działania i domagania się tego, bo od tego wymagają w sposób uzasadnieniu polscy obywatele. Czyli jak rozumiem, kończąc już ten temat, eskalacja działań ze strony Rosji no nie odsuwa na plan bardzo daleki i gdzieś do kąta właśnie tych problemach w naszych wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich. I one cały czas są tutaj dyskutowane i one nie przyjmują formuły jakiegoś takiego konfliktu. Chcemy, żeby nie przyjmowały takiego konfliktu otwartego, bo jednak te sprawy geopolityczne, solidarność z Ukrainy, wsparcie dla integralności terytorialnej w uznanych przez prawo międzynarodowe granicach jest teraz dla nas priorytetem. Panie ministrze, czy ma pan jakieś oficjalne sygnały o tym, jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii na ustawę o Sądzie Najwyższym? Czy jest szansa, że ta skarga zostanie wycofana, mimo wypowiedzi Wery Jurowej, pani komisarz, która powiedziała, że na razie ta skarga pozostaje. Czy są jeszcze jakieś uzasadnione? Nie mamy dodatkowych informacji. Myślę, że my wykonaliśmy orzeczenie Trybunału. Te środki tymczasowe zostały wprowadzone. Komisja potrzebuje refleksji, podejmie decyzję, zobaczymy jaka będzie. Ja tutaj mam taki komentarz do tej sytuacji, że to jednak było takie, widać, że to jest problem nie tylko prawny, a polityczny, że piętnowanie Polski za niewykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej było wygodne ze względów na kampanię, ze względów politycznych. My pozbawiliśmy tego argumentu i widać taką konsternację. Już tutaj krytykowano Polskę, a teraz nie za bardzo jest... No tak, ale zostały jeszcze inne przedmioty sporu. Nie tylko Sąd Najwyższy, bo to chodziło przecież o Trybunał Konstytucyjny, chodziło o KRS, także jeszcze... No właśnie, te sprawy wydawały się, przecież rozmawiałem z Fransem Timmermansem kilkakrotnie, wydawały się jako rozstrzygnięte już na wiosnę. Przecież ta sprawa Trybunału to jest sprzed 3 lat. Trybunał funkcjonuje dobrze, nie ma, było żadnych zastrzeżeń. Zawsze można coś znaleźć. Ja się obawiam, że Komisja Europejska, kierując się nie kwestiami prawdy, czy też prawnymi, a politycznymi, no będzie chciała szukać jakiegoś innego pretekstu, żeby ciągle krytykować Polskę, bo to w tej kampanii jest bardzo korzystne. I widać to, że ci komisarze prowadzą właśnie grę polityczną. No Franz Timmermans jest kandydatem na ten temat i to ma być źródło napędowe jego kampanii, prawda? Walka z pozornym łamaniem przez Polskę praworządności. Przecież jeszcze niedawno mówił, że to jest jedna kwestia sporu. Jeżeli tutaj rozstrzygniemy po jego myśli, to będzie sprawa rozwiązana. No on mnie to mówił, ja to pamiętam. A teraz widać, że żeśmy pozbawili ich tego argumentu. Tam widzę takie duże zmartwienie tą sytuacją. Naprawdę? Tak, no duże, no widać, zamiast tutaj cieszyć się, że Polska realizuje prawo... Panie ministrze, a to prawda, co mówią dyplomaci unijni, których cytują koledzy dziennikarze, że właściwie nam jest na rękę to kolejne wysłuchanie 11 grudnia, ponieważ będzie można przypomnieć właśnie ten krok wstecz w sprawie Sądu Najwyższego i przedstawić jeszcze raz argumenty Polski. Kto będzie według reprezentował Według mnie w ogóle Polskę? Ono jest, nie powinno mieć miejsca, te wysłuchanie, bo w ogóle nie ma żadnego sensu. To jest właśnie dowód na to, że mimo, że zostaliśmy... Czy nie jest na rękę? Proszę, dla nas? Nie jest na rękę to wysłuchanie? Wie pani, ja nie oceniam w kategorii, czy to jest dobrze, czy źle. Ja oceniam w kategoriach funkcjonowania systemu artykułu 7. Zrealizowaliśmy postulaty. One były stawiane podczas wysłuchania, że jest zagrożenie niezależności Sądu Najwyższego i w związku musimy z tym nawet... Musimy przyspieszyć. Kto będzie Polskę reprezentował? Będzie reprezentacja w ogóle? Myślę, że to jest kwestia jeszcze pewnej refleksji, zastanowienia się. Zobaczymy, jak ta sytuacja wyglądać będzie przed tym okresem. No, widzę naprawdę takie duże zaskoczenie i zawiedzenie tym, że Polska realizuje orzeczenie Trybunału. Przed końcem kadencji tej Komisji Europejskiej musi być rozstrzygnięta? No jeszcze raz powiedziałem, ona jest wygodna politycznie dla robienia kampanii. Czy to musi być rozstrzygnięte? No bo przecież wkrótce będą wybory. Mi się wydaje, że to jest dobre pytanie do Komisji Europejskiej. Ja myślę, że trzeba zadawać te pytania, zwłaszcza dla Fransa Timmermansa, czy on jako przewodniczący jednej z grup politycznych, która rywalizuje o władzę w Unii Europejskiej, powinien dalej zajmować się tą sprawą. To jest bardzo zasadne pytanie, ale niestety nie do nas. My zrobimy to, co od nas będzie wymagane. Musimy kończyć. Nie zdążyć porozmawiać o stosunkach polsko-amerykańskich, a ważna decyzja zapadła. Departament Stanu się zgodził na sprzedaż wyrzutni Homar. To tylko tak krótko. To jest decyzja bardziej polityczna czy ekonomiczna? No mi się wydaje, że trzeba to też postrzegać w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, raczej w kwestii bezpieczeństwa. To jest właśnie ten wymiar też polityczny i bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Minister Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki dla graczy Logitech G231 Prodigy ze składanym mikrofonem, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 179 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W samochodzie zawsze jeździło w swoim foteliku. Razem z pierwszym rowerkiem kupiliście mu kask. Starannie sprawdzacie wiązania, kiedy jeździ na desce czy na nartach. Ale czy wasze dziecko ma odblaskową kamizelkę? Co roku na drogach w Polsce giną dziesiątki dzieci. Wiele z nich dlatego, że nie były dobrze widoczne. Wejdź na dobrzecievidzieć.org i zobacz, jak zapobiegać tragediom. Kampania współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. przedziałkiem? Na Wikinga? A może na pasie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Roman Młotkowski. No i mamy wyprzedaże. Ważne także dla przedsiębiorców. Kluczowa grupa, 70% rynku. No i co oni mogą na tym zyskać? Każda dobrze zarządzana firma optymalizuje koszty, a wyprzedaże Toyoty to jest świetna okazja. Lepsza wyjściowa cena auta, a do tego leasing smartplan. Czyli niska wpłata własna i niższe niż w klasycznym leasingu raty nawet o połowę. I co, w firmie zostaje więcej pieniędzy? No oczywiście. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy słuchacze programu trzeciego, informuję o tym, że minęła 8.30, czyli Artur Ewertowski przedstawi skrót informacji. Ta wizyta nabiera nowego charakteru, tak w Trójce mówił szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, który po południu leci do Kijowa. Podróż była zaplanowana już wcześniej, ale w międzyczasie doszło do ostrzelania ukraińskich statków na Morzu Azowskim. W ramach naszych działań dyplomatycznych na forach międzynarodowych, czy to w Unii, czy w NATO, wszędzie podnosimy problem zdecydowanej reakcji wobec agresji rosyjskiej, mówił Czaputowicz. Pytany, czy wspólnota rozważa sankcje wobec Rosji, powiedział, że są państwa, które są przeciwne, ale nasz kraj uważa, że te sankcje powinny być wprowadzone. To dobra decyzja, tak z kolei ocenił odwołanie przez amerykańskiego prezydenta rozmowy z prezydentem Rosji na zapleczu rozpoczynającego się dzisiaj szczytu G20. Nielegalną fabrykę papierosów wspólnie zlikwidowało CBŚP i celnicy. Zabezpieczono prawie 2,5 miliona sztuk papierosów i 10 ton tytoniu. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały już zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Służby szacują, że towar powinien być opodatkowany na blisko 13 milionów złotych. Linia do produkcji i paczkowania papierosów działała wśród legalnych firm w jednej z podwarszawskich miejscowości. Papierosy prawdopodobnie miały być sprzedawane na rynku brytyjskim. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało wczoraj w Barcelonie przeciwko oszczędnościowej polityce katalońskiego rządu. Ludzie reprezentujący różne zawody domagali się podwyżek oraz zwiększenia liczby etatów. Kryzys się skończył, ale nasze zarobki nie powróciły do dawnego poziomu, mówili. Wśród protestujących byli pracownicy spółek publicznych, urzędnicy, nauczyciele, studenci, lekarze i pielęgniarki, a także strażacy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patryciusz Wyżga. Dziś ostatnia szansa na złożenie wniosku o wyprawkę dla uczniów w programie Dobry Start, zwanym popularnie 300+. Minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła w Polskim Radiu, że do tej pory z programu skorzystali niemal wszyscy potencjalni beneficjenci. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 1 400 000 000 zł. Ponad 4,5 miliona polskich uczniów z tego programu skorzystało. Wydawało nam się, że może jakieś 5% rodziców nie złoży wniosków. Okazuje się, że program interesuje wszystkich. 300 plus to wyprawka szkolna w wysokości 300 zł. Przysługuje rodzicom uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Kosmiczne pieniądze za kawałki skały. $855 000 za 3 próbki skalne z Księżyca zebrane przez radziecką sondę Luna-16 zapłaci zwycięzca aukcji w Nowym Jorku. We wrześniu 1970 roku sonda pobrała 101 gramów księżycowego gruntu. To jedyne udokumentowane próbki skalne z Księżyca, które pozostają w prywatnych rękach i jedyne w Ameryce nie będące własnością rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. 3 fragmenty skalne zostały wystawione na sprzedaż przez kolekcjonera, który pragnął zachować anonimowość. On sam nabył je na aukcji w 1993 roku. Zapłacił wówczas $422 500, co oznacza, że po 25 latach cena próbek o wymiarach 2 mm na 2 i 1 mm na 1 uległy podwojeniu. W ubiegłym roku torebka wypełniona pyłem z Księżyca zabrana przez Neila Armstronga, dowódcy misji Apollo 11, pierwszego człowieka na Księżycu, została sprzedana na aukcji Sotheby za $1 800 000. Na koniec przypomnienie dla tych, którzy lubią zakupy, nie tylko kosmiczne. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. W kolejną niedzielę, 9 grudnia, będzie obowiązywał zakaz handlu. W grudniu zakaz obowiązuje tylko w jedną niedzielę. Ekonomia w Trójce ponownie za pół godziny. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Dziś pogodnie i okno nasze przynajmniej to potwierdza. Zachmurzenie może być na ziemi lubuskiej, na Pomorzu. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na krańcach zachodnich możliwy deszcz, a także marznące opady powodujące gromolecie. Temperatura Przemyśl minus 6, Suwałki i Krosno minus 5. Co dalej? Tutaj, minus 4 w Łomży i Zamościu, Elbląg, Radom minus 3, Warszawa, Piotrków minus 2, w Trójmieście i we Włocławku minus 1, 0 w Krakowie i Tarnowie, w Kołobrzegu Pile plus 1, Świnoujście, Gorzów plus 2 i Wrocław plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sztuka wyróżniona w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość na scenie teatralnej Trójki. Witold Pelka i w Anioły. Reżyserii Dobrosławy Bałazy. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Marii. No tego nam jeszcze brakowało. No. Co to jest? No tam, na tej ścianie. Anioł spod farby wyszedł. No, cud normalny. To w tę niedzielę. Po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super ceny. Do 8 grudnia proszę grzel i kapsułki do prania E. 19,99 za opakowanie. A telewizor HKC 32 cale 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim Polskiego Radia, konkretnie w porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki, dzisiejsza piosenka dnia. Jej tytuł Who Knows, a wykonawczyni to Julia Pietrucha. Bye. Była piosenka dnia Julia Pietrucha. Czy ta piosenka będzie przebojem? Tego nie wiem. Natomiast wiem, że to, co teraz wybrałem, przebojem być powinno, bo mi się po prostu bardzo podoba. You will hear this heart. To była piosenka Turn the Radio On. A teraz... Audycja podróżna. Zapraszam, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. 3000 kilometrów w 3 tygodnie. 3 tygodnie spędzone na rowerowym siodełku. Bartek Bart Borkowski w ostatnie wakacje wyruszył w podróż wzdłuż granic Polski. Założenie było takie, żeby trzymać się jak najbliżej granic, ale oczywiście były takie sytuacje, że oddalałem się od nich. Były to sytuacje, kiedy pogoda mi głównie przeszkadzała, albo jechałem jakimiś terenami górskimi. Gdzie wystartowałeś? Wystartowałem z miejscowości Giby i jechałem wschodnią granicą zgodnie z ruchem wskazówek zegara na południe. Powiedz, czego dowiedziałeś się o Polsce? Czym ta trasa cię zaskoczyła? Miałem takiego kaca moralnego, że pcham się gdzieś za granicę, a własnego kraju nie poznaję. No i właśnie dlatego zrodził się ten pomysł podróży dookoła Polski, a co było najpiękniejsze, czego się dowiedziałem, to, że jesteśmy po prostu bardzo pomocni w stosunku do siebie. Powiedz jakieś historie z tej trasy. Jechałem w totalnych ulewach, pogoda zupełnie mi nie sprzyjała. Zatrzymałem się w okolicy takiego małego pola namiotowego z domkami letniskowymi. Pewien pan, który tam stał i zobaczył, jak ja moknę, zapytał, czy czegoś potrzebuję. Ja się zapytałem, czy istnieje możliwość rozstawienia namiotu. Z początku gburowatym tonem odpowiedział, że w ogóle nie ma takiej możliwości. Zgodnie z zasadą, czego grzecznie pytam. Tak, natomiast potem się uśmiechnął i powiedział, że oczywiście żartuje, on po prostu nie pozwoli na to, żebym ja w takich warunkach spał w namiocie i udostępnił mi wiatę suchą około 100 metrów kwadratowych. Jeszcze chciałem cię pociągnąć za język, jeżeli chodzi o Polskę. Jak ona się zmieniała w czasie twojej podróży? Które regiony teraz są twoimi ulubionymi? Myślę, że najbardziej zaskoczyły mnie regiony górskie, dlatego, że ja trochę zaniedbałem Polskę, szczególnie jeżeli chodzi o region południowy w poprzednich latach i wszelkiego rodzaju przełęcze, na które możemy się dostać, na szlaki rowerowe, szlaki piesze i wschodnie granice, czyli Green Velo i trasy, które są poprowadzone gdzieś w polach, w lasach, rzadko mijamy ludzi, w ogóle właściwie nie widzimy samochodów, piachy, szutry. To były takie regiony, które najbardziej mi się podobały. Dobrze, powiedz, jak wygląda w Polsce infrastruktura rowerowa? Czy ty jechałeś trasami samochodowymi, szlakami pieszymi? Wszystkiego było po trochu. Poruszałem się i ulicami zwykłymi, i szosami, i właśnie jakimiś trasami rowerowymi. Myślę, że jest ogromny postęp na pewno, jeżeli chodzi o wschodnią granicę. Tam mamy bardzo dużo właśnie tych szlaków rowerowych, przede wszystkim Green Velo, które jest dobrze oznaczone. I właściwie tak naprawdę bez mapy możemy się poruszać po wschodniej granice. Podobnie jest na południu, jeżeli będziemy wjeżdżać w jakieś parki narodowe i krajobrazowe, to również te szlaki są dobrze oznaczone, natomiast jeżeli chodzi o sam teren, no to tutaj już są bardziej wymagające. Zachodnia granica, nie powiedziałbym, że tam rzeczywiście możemy spotkać się z jakimiś konkretnymi szlakami rowerowymi, tylko po prostu trasami, które są poprowadzone w lasach i są to głównie tak naprawdę zmory rowerzystów i kolarzy, czyli bruk, więc jeżeli będziemy poruszać się zachodnią granicą, to tam trzeba uważać, żeby odpowiednio dobierać trasę. A jak kierowcy cię traktowali? Fatalnie. Przyznam, że było kilka takich sytuacji, kiedy po prostu już puściły mi nerwy i pojawiały się jakieś wulgaryzmy po to, żeby rozładować emocje. Ty byłeś w czasie tej wyprawy sam? Czemu sam? Dobre pytanie. Jeździłem z grupami i po prostu doszedłem do wniosku, że wyprawy w ekipach zweryfikowały to, że ja bardzo chcę jechać, bardzo dużo chcę pedałować, bardzo chcę po prostu być na tym rowerze, a że tak powiem, w grupie musimy się dogadać i często dochodzi do takich sytuacji, że... Indywidualista się w tobie budzi. Tak, budzi się. Budzi się wtedy indywidualista i doszedłem do wniosku, że będę większym kłopotem w grupie niż gdybym jechał sam i sam dla siebie po prostu. Daleka wyprawa, setki kilometrów, to pewnie trzeba mieć też jakiś super specjalistyczny rower. Na taką wyprawę można pojechać tak naprawdę oczywiście na każdym rowerze, tak? Mówmy się, dwa kółka to dwa kółka, możemy jechać przed siebie, tylko jeżeli... Pelikan. Jeżeli wybierzemy jakiś kiepski rower, no to musimy się liczyć z tym, że po prostu będą nas spotykać awarie. To jeszcze krótko dopytam, bo pewnie już w głowie masz jakieś plany na przyszłość i na kolejną wyprawę rowerową. Mam. I nie powiem. Powiem, tylko nie wiem... To niech mówi. Nie wiem, jak będzie z realizacją. Wszystko zależy od tego, ile będę miał czasu, jak to pogodzę z pracą. Plany są trzy. Bardziej zbadać Polskę i zrobić dużo częstych wypraw kilkudniowych na lekko, żeby jeszcze lepiej poznać nasz kraj. Drugi plan jest taki, żeby pojechać dookoła Bałtyku, a taki plan pomiędzy to dwutygodniowa wyprawa dookoła Macedonii. Bardzo dziękuję. Bartek Bart Borkowski był naszym gościem. Dzięki wielkie. Powodzenia. Audycja podróżna. Karpacz otwiera sezon narciarski. Poszusować będzie można już od jutra. Obecnie kończą się prace na trasach, a śniegu ma nie zabraknąć. Jutro wyciąg ma być czynny od 9 do 21. W niedzielę i w przyszłym tygodniu do 16. O dużym szczęściu może mówić pilot samolotu transportowego, który miał wylądować na lotnisku na Tasmanii. Lotnik zasnął jednak w kokpicie i lądowisko minął. Ocknął się prawie 50 km od lotniska i zawrócił. Sprawę badają australijskie służby, a lokalna prasa twierdzi, że pilot przyszedł do pracy, mimo że poprzedniej nocy nie spał zbyt długo ze względu na kryzys osobisty. Władze Rzymu wypowiadają wojnę szpakom, donosi portal Onet Podróże. Ptaki o tej porze roku do tego stopnia brudzą chodniki i ulice, że motocykliści przewracają się na śliskiej nawierzchni. W kilku rejonach wiecznego miasta trzeba chodzić z parasolem. Niedawno Straż Miejska była zmuszona też zamknąć jedną z głównych ulic w centrum Rzymu. Szpaki ujarzmić mają sokoły, które sprowadzono do metropolii. Władze miasta wyjaśniają, że jest to rozwiązanie wolne od przemocy, ekologiczne i naturalne. Wcześniej w równie naturalny sposób Rzym poradził sobie z koszeniem trawy w mieście. Zamiast ekip z kosiarkami zaangażowano kozy i owce. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękujemy za tę wycieczkę. Prawie kończymy, ale jeszcze zagramy.